أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. سورة الكهف دي فنزل سما سفارة دا آیت نمبر 71 یو او یایم نمبر آیات دے. حضیر علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ شروع ورسرا شاگرد یوشع ابن نون راغلل دګړې په خوا کې د مې کړی و مې ټوف کړو حالت ملاو شو. حضیر علی السلام نازته سپین صادرې په ځان باندې راچولې و ورته وې زستانه علم زد کومه تا ته چې الله کومه علم درکړې دی وې ښا تاسو کې وې زه موسی یما کما موسی اصل کې دا مو شاده مو بوتا وی شا ونو تا وی دا بو ونو که دا دفعلا نشوا سندق کې ورا چیره واقعی مخ که بین شوی دا خواهی دا بن اسرائیل واقع ویا ویزستا شاگردی کوما ویتا نشی کولی اصلای دی چی وجر او قبطی تا خودیر غسانا کی وینا نا زبستان علم زدکو ما زبتا تسنوه ما استا پا کار کی بدا ما کار نئی ما بس برناکو مومی ویزا ٹی در آزام فانطلقا ویا فانطلقا تسنیه دا دادوان روان شو. او حضیر علیہ السلام دادوا بڑی رویر اللهم توحر قلبی من غیر کا ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله بهترین دعا لا روان شو دروان عدل توي فنت ولقا کسان دری دی وای دو روان شو دایوه ونی ذکر نکو دروان انبیاء کرام دی حضیر علیہ السلام موسی کلیم الله یوشع ابن نون دوی ذکر کرو اصل یہ پکار فن تلقو دا ازکا تسنیہ ذکر کرا چی دا دو اصلو موسیٰ علیہ السلام او حضیر علیہ السلام دا اصلو ذکی اصل ذکر کرا لکا وی والا در سر دلت دی ویا والا رس دلت دی یوازی خزت مراد دا خوا والا والا بچی پکی نیاد ای وی والا رس دلت دی نا دی وجه ناغا دو ذکر شو چی کما اصلو فرعی ذکر نکڑا فانطلقا روان شو دی حتی تردی فوری اذا رکبا فی السفینتی چی سوارش ولدیو پکشتی کی خرقها نقصانی اکل دغیلرا ویشل ولدغیلرام چکلا کشتے کی کین آستل مرغی راغلا کین آستلا دا کشتے پیو سائٹ باندی بیا فاسے دلا بیر تا واپس بیا راغلا دو بوتے ما خوکا ورکا تکلا. حضیر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی تا تا پتا دا چی دا مرغی ولی راغلا و بیر تلالا ہوئی نا وای دی چی پا دی مخوکا کی دا کمی اوبرا اوچا تکلی نو دا یو ساس که او بو دا دی دریاب پا مقابله که ایش شه نده دا غشان زماوستا علم دا اللہ دا علم پا مقابله که ایش شه نده لکه دی مرغی پا دی خوده که دی دا یو ساس که او بدی لکه زان تا با نغره که گی چی بای زفوه اما یادا چې دې مرغۍ په دې خوله کې دا یو ساس کې اوبو د دې دریاب په مقابله کې شي نه دي. نو دغه شان د تمام دنیا علما او علم د الله د علم په مقابله کې شي نه دي. دریاب هغه لا محدود دی او استاد زما علم هغه محدود دی. کشته تا وخت سوار شول کشته سورې کړه بای دړې تیرا درې کړه. یادا بازی علیمان ذکر کوي چې دا کشته په سمندر نه پوری وتله دا په دې سایډ سایډ باندې تلا سوار لې وی نو هغه ډوبه دل نه دیو جنا د یه نه ولا دړه او چا تکړه. یا علیمان لیکي چې دا سایډ نه ولا را درې کړي وا دړې را کړه. موسی علیہ السلام هم قاری وکتل الک سړی دا تا سو اکړو موسی کرایم نشته به کرای به پدې کی زو تا دا غنه دړه را درې کړه. قال حرقتها موسی علیہ السلام ورته وی ودش لولا دی لرا لتغرق اهلا دی دفارا چتا غرق اهل ندی پاکشتی کی سوار لئی ناستی دی تا غاری دی دا طولی غرقی شی دا دی سو اقلا سڑیا لقد دیتا شیئن امرا یو ناشنا کار تا دی رات لوکلو دا تاسی چلو گو. اتو ای شاگرد سموایا استادی استاز تی خبر وکلا و دا موسیٰ علیہ السلام نا دا خبر ای روا خفل قصت ای روا اگر سنگا چرگا تا چی کل وڑو که معشوم وی مور پا سندق کی بند کری سندق کی سوری و او تیرا واغستلی و بوتی وروا چولی نو تخو بو ندو باولی نو دل تا سنگا وی چی دا کشتی تا سرائی کلنو دا با پا وو که دو بشی دو بیدل او ندو بیدل دا خود اللہ کار دے چوکی دا پری کول کئی خوچی دا اللہ امر نی دا کٹ کول نشی کولے زہرو کی دا خاصیت پرد دے سڑے وجنی خوچی دا اللہ امر نی دا سڑے نشی وجرے لکا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چی خوڑ دیو. نگورا موسیٰ علیہ السلام ندا خبر حیر واچی علیکہ زدی پا سندق کی اوما نو زخو بو ندو بولا ما نو دل تولی اما چی علیکہ دا با دو بشی خلق بغر شیخ پلا خبر حیر اکڑا. لقد جیتا شیئن امرا بشک تارت لوکڑا پا غیو کار نشنا بانلی پا یو سیزن اسنام. حضیر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی قالا ویل حضیر علیہ السلام علم اقل آیتا تمان ندیویلی تا تزنوی مئنک لن تستطیع معی صبرا چی تطاقت نشی لرلی ما سرا دٹنگی دو دا صبری دو تا تماویلی یلکت دیر غسنا کی تبرداش نشی کولی نو تما سرا شگردی نشی کولی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی قال موسیٰ علیہ السلام لا تؤاخذنی ما منسام بما نسیت واجی زمانہ هر شوی دی اجی زمانہ هر شو. خیر دی جی استادی وای فکر مینا او سوچ مینا او بیا بنو مزا. ولا ترهقنی ما چوا فما بندی مرټه مال را مل امری د کار زمانہ اسرا سختیا ما باندې ډیره سختیا مکو جی زما طبیعت ډیر سخت دی زړ ډیر سخت مزاج والے ما گزاره کوا ما سرا اوئی ټیک دی جی روان شو ما مخه باندې مزاجن وای ز سخت ما سرا بلګا گزاره کې په مخ کې باندې روان شو. فانطلقا بیادوان روان شوال یو حدیث وشوا کشته کلال فوری وطل دا دی تفسیر بیا روز ترازی چی دی ولی دی کشته ندارا و چتا اما تکڑا سوا جوا مخی میویریم دا روز تا بیا پا پل دی باندی وایو. فانطلقا بیادوان روان شوال حتی تردی فوری کشته نکوشو بایی کشتی نکوشو حتی تردی فوری ازا لقیا غلامن چی دیو میلاو شو دیو آلک سرا چی زوان بالغ لکوم فقتلهو راوینی وزیر علیہ السلام دادی دیوانونی سے و جنگاو مڑے کو زوان سڑے دے بایی سے ورطن دیویلی پلار کی روان دے دا ورغی وینی و یا سور نقی ورد لیستا وی مڑے کو وی وجو خواہ قال موسیٰ علیہ السلام بانی دا دیر بدولیی دا اقتلت نفسا زکیہ ویتا ملکو آغا سڑے چی پاک باز سڑے دے دم دمکی اسا جرم ندے کرے ظاہری گناہی ہم نشت دے اتا ملکو بے غیر نفس قاتل ہم ندے چی بلے وجلے دے دادی سی چلو کو یو خبر ہے یاد اکا زیاد خلق تا خبر اکی چی بھائی معصوم وجلے ہو خو نانا معصوم نو خا غلام آغا توی چی آغا غټ سړی ته هم وای بالغ ته هم وای دا معصوم نه و د چې وجلې و مقصود سرختی هغه لیکلی دی تی صفحه دس جل کی و ذکر تحاویو اما الغلام الذي قتله عالم موسی کان بالغا دا بالغ و خان غټ سړی و معصوم نه و روح الماری والا ملیکی کان غلاما شابا بالغا بالغاو آداغشان تفسیر حازینا موئی چی دا غٹ سڑے ہو او دا دازیو سڑے ہو قد قبضا علا لحیتی ہی چی گیرے پلاس کرانی والے کے دا ورقا زوان سڑے ہو او ما شم سڑے چی دا غناو قلمو چتی اغلی کئی نکی گی نو د بیا سه جرم کړی دی چې جرم وکړي بیا خدا نه رانیولی کېږي تفسیر باوردیم لیکي کان غلام اللسن یقطع الطریق دا یو هلک و ځوان ډاکو و غل و غل لارې به شوکي مارې به کولې لکه توریان چې وس کوي سړی باندې چاړه کېښو دا پیسې راواله پیسې تې واخلي وای دا یقطع الطریق بین قریه ابیه و قریه امه فلار او مور ماماگانو او دخفل کلی پا مینز که با ده ناسو او خلق بیرانی ول پیسی بیتی آغستل داکو و حرامیو تفسیر سمرقندی لیکی وی دا زوانو غٹ سرهو خدا خلق چی وی دا معشومو دا خبر غلط دا مشکات شریف کی حدیث تی نبی علیہ السلام میراج پشپا منی برالار 527 نمبر حدیث تی موسیٰ علیہ السلام با نکلا ورتیر شو اس پا گم اسمان کی موسیٰ علیہ السلام پا جڑا شو ورتویلے شو وقیل ما یبکیک ولی جاڑے وی اب کی حاز الغلام دا دی علک دا وجی نا جاڑا ما دا تا با خلق دیر تکلیفو نرسی یا دا دا امت زیاد دے جنت تا بزی او یا دا تا با خلق دیر تکلیفو نورکی پا دی وجا باندی جاڑا ما غلام ورتویلے دے نبی علیہ السلام عمر سوکالا نور علی خان امیر سید معراج پشپچی برا لاړو اول دیو وایو دیو وایا کنا معراج چی برا خطو سمرو تری پن سالو سال دی پکی غلط وایو دریش پی دری پنزو سکالا عمرو دا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام تے غلام ہوئے دا متفقن علیہ حدیث تے نبی علیہ السلام باندی دا غلام اطلاق ہوگا فقط لہو نو دا سرے آواغستو او مڑے گو قالا قتلت نفسا زکیتا موسیٰ علیہ السلام مرتوی علیکا ودی وجو یو سرے پاک باز چی ظاہری گناہی نشت دے ونی دا ملکو ورا موسیٰ علیہ السلام نا پا دی ٹیم کیا غفل حالات قصہ ہم حیرا دا چلکا تد دتا وی تا چلتی او سک سر سڑے و جلے ہو جگڑا و دا قیبتی او دا غبلی ہو دے ورا غی یو سکی اور کو اگا دا سک سر لڑ ختم شو لی دا مل شو اگا بل بیا ولی دا وی اگا یہ دا چگی والی جی و پرون ایو وجلے اس ما وجنی نو خلق را خبر شو نو دے وجنا موسیٰ علیہ السلام دے سڑی زیادے کئے ہو با زیادی بانے مرگ نو فکار موسیٰ علیہ السلام ہو جو نو آغا خفل خبرتی یہ را دا چی علکہ تا چی سڑے وجلے دا تا ویچی ولی وجنے اقتلت نفسا زکیہ آیا تا وجنی آغا سڑے تا ملکو آغا سڑے چی آغا پاک بازے ظاہری گناہ نشترے بغیر نفسین بغیر دس جرمنا بغیر دس گنانا لقد جئت شیئن نکرا وی تاغی سر تارا تلو اکلو یو سیز ناکارا تا دا خوزما طبیعت نمدی لکا پر ناقی زری سڑے ملکو موسیٰ علیہ السلام ورطا بیوئی قال علما قول لک موسیٰ علیہ السلام توئی آیتا تمان ندیوی لینک لن تستطیعم بیشکت طاقت نشیل رلے معی صبر زما سر دٹنگی دوم قال دا حضر علی دا موسیٰ علیہ السلام ورطوئی انسال تو کا کماستان تپوس وکوانشین دس شبارکی بعد حافظ ددین فلا تو صاحبنی مازان سر ممر گرے کوا بس دا خیلی چانس را لراکا بستے نور بسنوے مزا قد بلغتا ویجی استاجی غلطی را نوشو بیا بسنوے ما او بتا غصر اوار سیدلتا تا مل دلنی زما دا طرف نوزرن دیر وزرونا دیر می تنگڑی خوزا بیا بسنوے مزا دا خیرنے چانس تے قسمی ویل بیا میزان سر ممر گرے کوا بستے خا بیا فانطلقا دی دوان روان شل حتی تردی پوری ادار کی بافی سفینہ تی چیری سوار شل پکشتی کی خرقاها نقصانی اکل دغیلرا ویش لول دغیلرا قالا خرقتاها او دش لول دغیلرا لیتو غرق اہلها چیت غرقی اغاہل دی سوارلی پکی ناستی دی دا سوارلی تا غر کی گی لقد جیت شیئن امرا بتای سرطا رات لوکڑو یو سید ناشناتا قال علم اقل آیت اول موسیٰ علیہ السلام تا حضیر علیہ السلام ورتوئی قال حضیر علیہ السلام ویل علم اقل آیتا تما ندی ویلی انکا لن تستطیع معی صبرا بشکت طاقت نشلر لی زمان سرا د صبری دو د ٹنگے دو قال لا تواخذنی موسیٰ علیہ السلام ورتوئی منی سمال رابی ما نسی تو اجدا ما نحیر شو ولا ترحقنی او ما چو فما باندی من امری دکار زمانا عسرا سختیا فانطلقا بیاروان شد دوانا حتی تردی پوری اذا لقیا غلاما چیدی امیلاو شو دیوالک سرام دا دغالک نم جیسور و جیسور فقتله نمڑکو دلرا قال قتلت نفسا آیاتا مڑکو نفسا یو سڑ زکیتا چه ظاہری گناہ نوا بغیر نفس بغیر دا وجل دا بل سڑنا لقد جیت شیئا نکرا فتای سرطا رات لوکل یو شیدنا کارتا قالا لو اقول لکا آیاتا تما ندیوی لیل لکا بشکت جینن تستطیع تطاقت نشلر لیمائی صبر آزما سرد سبردو قال انسال دکا مصال سلام ورتوی کما تپوز و گستانا عن شیئن دس شیز بارکی بعد حافظ دینا فلا تصاحبنی نمازان سرم مرگر کوا قد بلغتا ودا سر ورسیدل تا تا مل دلنی زما د طرف نا عذرا ډیر عذرونه ټول جمع سره دعا وغواړی یا الله زموږونه معاف کړه یا الله یا الله درس کو یا الله ته قبول منظور کا یا الله دا مرګری ستړي راغلی دی یا الله ته په خپل دربار کې قبول منظور کا یا الله یا اللہ دا سمچی ہوئے سمچی واورے دل منگلا دا عمل کول توفیق فیرا کا یا اللہ مرگری را غری دی ناس دی ستڑی دی بیماران دی حیات امیر سے بیمار دے شفای کامل عاجل اور نصیب کا یا اللہ دا نور مرگری پزڑ کی حاجتون دی شری حاجات تو اللہ دا خپل خزانو نفر کا تا دی عثمان ہم سے شری حاجات اللہ دا خپل خزانو نفر کا اللہ ډیر مرګری وفات شوی دی بار بار وینا کوي دعاګانو دفارا الله هغه ته مغفرت نصیب کا الله د قبر د عذاب نه وساته الله ګناونه ورته معاف کا الله مرګری راغلی دی ناستی د دې مشران به پات شوی الله څومره سامعين دي راغی مشران به پات شوی الله مغفرت نصیب کا الله قبر ورته درناګان نډکا الله ګناونو باندې د عافی قلم راکاګا الله سو قرضداري د قرض اخلاص کا الله سو قرضداري قرضونه ول اخلاص کا الله سو بیمارانی شفای کامله اجل اور نصیب کا الله سو بیمارانی شفای کامله اجل اور نصیب کا الله تعالی د چا څو قسم شرعی حاجات خپل خزانو نه ول افرقا الله د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکا الله کدا چای علماء سره فقهات جوړ کا الله په موږ ټول باندې خپل رحمتونه راوړوا الله د قهرونو عذابونو مصیبتونو نه مو ساته الله الله موږ ټول له د خوشاله ژوندۍ راکا الله زموږ غزله دریا کاری نه و ساته الله موږ د حرام مال نه و ساته الله الله زموږ بچیان نارینه زنانا د حرام نه و ساته الله نبی علیہ السلام چې د دې امت د فارا د خیر دعاګانې وخت لري برپور زمون حساب کې وکا الله زمون په کې برپور حساب وکا الله الله زمون د سترګو ګناونه معاف کا الله زمون د جیب ګناونه معاف کا الله زمون د غوګونو ګناونه معاف کا الله تا ته فتا دا تا ته علم دې مرګري ټول ستړي راغلي دی الله تی دا زلنا خبرداری پزلی که سر قسم شریع آجاتی تی ورلا فرکا اللہ تی ورلا فرکا اللہ تی دا فرکولو علای تی دا دعاگانی قبول و منظر کا اللہ زمان دا طول و اخیر خاتمہ فا ایمان کا اللہ زمان دا طول و اخیر خاتمہ فا ایمان کا وصل اللہ تعالی لآخر حلق محمد و علیہ السلام